Helle Visser met het NOS-journaal. Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het op Wembley 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na 2 minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Het was de snelste goal in een EK-finale. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. 5 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De 43-jarige PvdA-wethouder Reemsma Roopram uit Barendrecht maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse Partij van de Arbeid, Binnen de Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en de lucht- en de scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt en zijn de kosten ongelijk verdeeld. Woensdag presenteert de Europese Commissie nieuwe plannen rondom de zogeheten emissiehandel. Eerder lekte al uit dat Brussel extra heffingen wil opleggen op kerosine en brandstof voor de scheepvaart. De Belgische minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, wil nog niets zeggen over ruimere openingstijden voor de horeca en heropening van het nachtleven in België. Hij zegt in een interview dat hij absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse jojo-beleid terecht te komen. Van den Broeke wijst erop dat de meeste Belgen nog niet volledig gevaccineerd zijn en dat het daarom nog te vroeg is om alle remmen los te gooien. Hij zegt dat de Nederlandse situatie laat zien dat je geen loze beloftes moet doen. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt morgen tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Na een maand weten we het eindelijk. Italië wint na een zenuwslopende strafschoppenreeks het EK. Indeed, it's coming Rome. Goedenacht, welkom bij Focus. Dat was gisteren, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, een hele hoop, mag ik zeggen. Wat dacht je van een nieuwe burgemeester in Amsterdam? Amsterdammers, dank voor het hartelijk welkom dat u mij heet en voor het vertrouwen dat u mij schenkt. Vertrouwen is als een cadeau. Iets waar je nooit aanspraak op hebt en altijd dankbaar voor moet zijn. Ik ben het. En weet dat ik het vertrouwen de komende 6 jaar... iedere dag opnieuw waar moet maken. Dit zijn niet mijn openingswoorden, maar die van Eberhard van der Laan, die hij hier 8 jaar geleden op 7 juli 2010 uitsprak. En ik heb ze gekozen omdat ik het niet beter zou kunnen zeggen. En omdat ik hier niet zou willen beginnen door met een boogje om Eberhard heen te lopen. Dat kan ook helemaal niet. Op 12 juli 2018 wordt Femke Halsema beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Ze volgde in oktober 2017 aan longkanker overleden Eberhard van der Laan op. Ander nieuws dan van deze dag. In 1990 zegt Boris Yeltsin te vertrekken bij de Communistische Partij. Wint Dylan Groeneweg op 12 juli de 7e etappe van de Tour de France in 2019. Legt in 1957 dokter Leroy Burney als eerste arts ooit een verband tussen longkanker en langdurig roken. En heeft Monaco een nieuwe leider. Albert II bestijgt de troon van Prinsdom Monaco. Maar er zijn natuurlijk ook bijzondere mensen geboren op deze dag, op deze 12 juli. Wat dacht je van Julius Caesar, Stef Bos in 1961 en een bijzondere activiste in 1997? This award is not just for me. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time. The last time. So it becomes the last time that we see a child the pride of education. Op 12 juli 1997 wordt in Pakistan Malala Yousafzai geboren, bekend van haar strijd voor educatie voor alle kinderen. In 2012 werd ze door de Taliban door haar hoofd geschoten, maar ze overleefde de aanslag. In 2014 won ze voor al haar inspanningen voor mensenrechten als jongste winnaar ooit de Nobelprijs voor de Vrede, waarvan je net een deel van de speech hoorde. En tot slot 12 juli 1967. Een band beleeft een debuut in de Marquise Club in Londen en ontvangt daar het bedrag van 20 pond voor. Ja, dat is niet voor te stellen als je bedenkt dat die band The Rolling Stones heet. Je hoort ze nu met het openingsnummer van die avond. Dit is Diddly Daddy op NPO Radio 1. Diddly diddly diddly diddly daddy. Diddly diddly diddly diddly daddy. Diddly diddly diddly diddly daddy. Diddly diddly diddly diddly daddy. Dan betaal je maar 20 pond hè, om de Rolling Stones in je gebouw te hebben. Nou, dat is niet heel erg duur en fantastisch, lijkt me. De Rolling Stones hoorde je met Diddly Daddy. Focus. Dit uur hoor je de beste fragmenten van de afgelopen week. En we beginnen met de focus van afgelopen dinsdag. Drones worden steeds populairder. Ze worden ingezet als wapen, leuk speelgoedje en soms als videocamera. Maar drones, ja, die zouden ook kunnen gebruikt worden om mensen in nood te helpen. Zo start de reddingsbrigade in Den Helder met een proef om drones in te zetten om drenkelingen op te sporen. Reden genoeg voor Jacob de Vries dus om Niels Rutgers en Dick Dekker van Drone Team Twente uit te nodigen. En bij zich hadden ze een enorme drone van ruim 2 meter breed die uiteraard even aangezet moest worden. Dus ik heb nu de verbinding erin gezet, dus je hoort net allemaal biepjes. De drone gaat nu dus aan. Dan hebben we hier de controle liggen. Daarmee besturen we onze drone. Dat doen we in het begin vooral om alles te testen. En daarna fungeert deze controle alleen maar als een veiligheidsfunctie. Mocht er in onze autonome vlucht nog wat misgaan. Als ik nu de laatste safety switch nog inklik, wat eerst ook nog moet. Nu is het vliegtuig gearmd, heet dat dan. De safety switch, zeg je? De safety switch, ja. Dus nu is het vliegtuig gearmd, heet dat dan. Dus hij staat nu op spanning, zeg maar. Laat ik nu eens even zien hoe de verschillende control services bewegen. Oh joh, de vleugel kan ik nog... Dit is dus moet je even uitleggen. Ik dacht namelijk dat het gewoon één stuk was. Maar dit beweegt ook allemaal. Ja, wat het dus is, wij hebben dus een drone. En de meeste mensen denken bij een drone, hé, dat is iets met 4 motoren. Dat hebben wij ook.

Komt altijd nummer. Ik zit er altijd helemaal in dit nummer, dat wilde ik zeggen. Nina Simone hoorde je met Sinnerman. Focus. Met Ruben van Haften. Door dan met nog een gesprek uit de afgelopen week uit Focus. Met onderzoeker Jurre Das besprak Meerte van der Drift het fenomeen deepfakes. Het maken van een niet van echt te onderscheiden versie van iemand. Ja, dat lijkt leuk en onschuldig, maar op papier is er heel veel kwaad mee te doen. Want naast het gezicht van iemand is ook de stem perfect te imiteren, zoals in deze Koreaanse versie van Freddie Mercury het geval is. Deze video die laat zien hoe de stem gekloond is van Freddie Mercury voor een Koreaans televisieprogramma. En ze laten dus de stem van Freddie Mercury zingen in het Koreaans. Dus dit heeft hij nooit gezongen, dit is geen oude opname, maar volledig met voice cloning technologie tot stand gekomen. Ja, hier kan je om lachen. Het is misschien een humoristische, vrij onschuldige vorm van deepfake, maar de technologie gaat steeds verder. En dat wordt, daardoor wordt het steeds moeilijker om dus dat nep van echt te onderscheiden, zegt ook hoogleraar kunstmatige intelligentie Theo Gevers. Deepfake kan in principe in allerlei domeinen toegepast worden. Bijvoorbeeld, je kan iemand afpersen door een deepfake te creëren. En dat ondermijnt natuurlijk wel het vertrouwen. En dat kan ook de hele democratie ondermijnen. Want als je dus desinformatie verstrekt, dan kan het zo zijn dat je niet meer weet wat de waarheid is en wat niet de waarheid is. Zodat je allerlei indianenverhalen te ronden gaan die helemaal niet waar zijn. Deepfake, wat is het? Hoe maak je het? Hoe herken je het? En wat zijn de gevaren van deze technologische ontwikkelingen? Hoe kun je echt van nep onderscheiden? Focus. Daarover praat ik in deze uitzending met Jurre Das. Hij is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Dit instituut doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar de impact van wetenschap, innovatie en technologie op onze samenleving. Hartelijk welkom hier, Jurre. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Voor de mensen die ingeschakeld zijn en meekijken via de webcam op NPO Radio 1, dan moet jij nu iets doen. Misschien even je hand voor je gezicht houden of iets doen. Ja. En dan kan ik het best bent. Mijn gezicht even aanraken, want dat is moeilijk om te herkennen. Om maar, na te maken. Ja. Nou, dan. Ik ben het echt. Kun je er dus van uitgaan dat je hier echt in de studio zit? Ja. Je hebt meegewerkt aan een rapport voor het Europees Parlement over de maatschappelijke impact van deepfakes. In dat onderzoek heb je gekeken naar de stand van zaken op het gebied van technologie. Wat is die maatschappelijke impact? Wat betekent het voor de maatschappij? En hoe kunnen we ons er tegen wapenen? Lukt dat jou eigenlijk? Ben je er wel eens ingetrapt in zo'n nep-video? Nee, ik ben zelf ook nog niet echt doelwit geweest ervan. Tenminste, voor zover ik weet. Dus nee, ik heb daar zelf nog, ben daar nog niet echt ingetrapt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het wordt steeds beter. En kijk, ik ben in mijn onderzoek natuurlijk steeds gaan kijken naar die deepfakes. En dan denk je van ja, ik herken het wel. Maar ik ben wel heel benieuwd. Er zal een dag komen dat ik iets zie en dat ik het niet herken. Omdat ik het dus niet weet. En dan kijk je er wel heel anders naar dan wanneer je van tevoren daar een beetje naar op zoek bent eigenlijk. Als je de context niet herkent, als je er langs scrollt. Precies, op een internetsite waar je het misschien niet verwacht. Ja. Dat gebeurde mij een beetje bij dit filmpje. President Trump is a total and complete dipshit. Ja. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Ja, jij kent hem ook, hè? Dit is een hele bekende deepfake. Zeker. Het is net alsof Obama al deze dingen zegt over Trump. Maar je hoort hier dus, hij doet al een beetje een suggestie. De komiek Jordan Peele. Als je heel goed luistert en als hij het soort van toegeeft van dit zou Obama nooit zeggen, dan zou je het kunnen horen. Maar ik dacht wel echt, toen ik dit voorbij zag komen, wat zegt Obama hier? Wat is dit? Ja, zeker. Ja, ik kan me heel goed voorstellen bij deze inderdaad, dat als je het niet weet en je ziet het, dat je denkt, wat is hier aan de hand? Dit is nog gedaan met de stemacteur. Maar je hebt natuurlijk ook, daar zullen we zo ook nog wel op komen, je hebt ook nu de mogelijkheid, wordt steeds beter in ieder geval, om ook voice cloning te doen. En dan kun je dus echt iemand zijn eigen stem gebruiken om dit te doen. En dat is nog, dat staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar zodra dat beter wordt, en dat wordt al wel beter, ja, dan wordt het echt heel moeilijk om het te herkennen, ja. Ja. Dus zou je kunnen zeggen dat we op dit moment iets beter zijn in beeld deepfake dan stem? Ja, stem loopt nog wel wat achter, al gaat dat steeds beter. Je hebt daar natuurlijk best wel veel materiaal voor nodig, ook om dat te kunnen doen. Hè? Dus je moet dan bijvoorbeeld 10 minuten, nou ja, hoe langer hoe beter, maar inspreken. En dan kun je die data kun je dan gebruiken om iemand stem te gaan klonen. Ja, dat wordt wel steeds beter. Ik vind zelf, als ik daarnaar luister als onderzoeker dan, en ik weet het dus vooraf, dan denk ik, ja, ik hoor wel een beetje autotune-achtige geluiden. Sommige woorden gaan er nog niet helemaal lekker uit. Maar nee, het klopt inderdaad dat voice cloning nog een beetje achterloopt op het beeld. Maar ook dat wordt gewoon steeds beter, ja. Maar wat betekent dat dan voor de wereld? Dat je dus belangrijke mensen, zoals de president van Amerika, iets kan laten vertellen terwijl ze dat nooit gezegd hebben? Nou ja, dat zorgt voor een hoop onduidelijkheid. Ja. Want ja, zoals ik al zei, op het moment dat je een beetje achterloos zeg maar door je tijdlijn scrolt en je bent niet van tevoren daarvan bewust, ja, dan kun je daar natuurlijk gewoon zomaar intrappen. En nu noemt hij Trump dipshit. Ja, dat is nog tamelijk onschuldig te noemen. Maar op het moment dat hij iets over een buitenlandse politicus zegt, over Poetin of wie dan ook, ja, dan kan dat natuurlijk tot geopolitieke spanningen leiden. Al is het natuurlijk wel zo dat met dit soort bekende personen is het juist gemakkelijker te achterhalen dat het nep is. En ook sneller te achterhalen dan wanneer het minder bekende personen betreft. In andere onwenselijke context. Waar zou je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld, als je een hoge ambtenaar bent bijvoorbeeld en je hebt een belangrijke per se functie. Bekend gezicht, niet maar wel een belangrijke functie. Ja, ja. Dan wordt dat minder snel ontkracht. Dus er zit ook nog, je hebt die top-notch, zeg maar, die superbekende mensen zoals Trump, zoals Obama, Tom Cruise hebben we ook al beelden van gezien. Ja, die zijn dan misschien wat makkelijker te ontkrachten. Maar bij de minder bekende mensen, dan blijft zoiets misschien sneller langer rondgaan. En dan kan dat ook wel hele nare gevolgen hebben. Is dat ook waarom er in de wetenschap hier aandacht voor is? Voor die deepfakes, die maatschappelijke impact, die nare gevolgen die hij noemt? Ja, zeker. Nou ja, die maatschappelijke impact die manifesteert zich op verschillende niveaus. Dus je hebt het meestal ook tegelijk. Dus de impact van één enkele deepfake, die kan iemand als individu raken. Maar die kan ook een maatschappelijke impact hebben. En die kan ook op organisatieniveau impact hebben. En daar heb je talloze voorbeelden van. Met dat voice cloning bijvoorbeeld is er een bekend voorbeeld dat er een CEO zijn of haar stem gekloond was en dat die belt naar de financieel verantwoordelijke en zegt van je moet 2 ton overmaken naar dat en dat rekeningnummer, kun je dat doen? Waarop dat dus ook gebeurt. Nou ja, dat zijn best wel kwalijke situaties natuurlijk. Is dat verboden eigenlijk? Is dat illegaal? Ja, dat is totaal verboden. Ja, dat is gewoon fraude. Ja, je had iemands identiteit om fraude te plegen. Dus, is daar wel wetgeving voor? Dat het niet ja, is oh ja, maar er is ook zeker wel allerlei wetgeving als het gaat om deepfakes. Om dat in goede banen te leiden. Alleen, zoals dat vaak gaat met nieuwe technologie, moet die wet daar misschien dan een klein beetje op geüpdate worden om dat mogelijk te maken. En is misschien ook wel iets meer nodig. Maar niet, je kan niet straffeloos de stem van een CEO namaken en zorgen dat er 2 ton naar je rekening wordt overgemaakt. Nee. Zover zijn we dan alweer wel. Ja, precies. Ja. Zou dat nog scherper moeten, de wetgeving op dit gebied van deepfakes? Nou, kijk, je hebt al allerlei wettelijke kaders, zoals ik zei. Je hebt al smaad en laster bijvoorbeeld. En, identiteitsfraude misschien. Identiteitsfraude, maar bijvoorbeeld deepfake pornografie is ook echt een groot probleem. Dan is dat eigenlijk al... ben je al illegaal bezig? Alleen vervolgens, hoe krijg je je recht? Dat is natuurlijk lastig. Want hoe zorg je ervoor dat je zo'n filmpje van een platform kunt verwijderen? Hoe kom je in contact met, noem het eens, met de Facebooks en de Twitters van deze wereld om te zorgen dat jouw filmpje waarvan je zegt, ja, ik ben dit, maar ik ben dit niet. Dat is gewoon heel erg lastig. Het geeft mij toch een beetje een vreemd gevoel eigenlijk. Wel een beetje onveilig dat je dus mensen... Je kan mensen van alles laten zeggen. Je kan zelf op allerlei platformen verschijnen. Het is niet legaal, maar zorg maar eens dat het opgelost wordt. Ja. Ja, nee, dat is ook heel zorgelijk. En dat is precies ook de reden dat wij met dit rapport kwamen. En wij werden door het Europees Parlement dus ook gevraagd om in kaart te brengen van wat we kunnen doen. Niet alleen dat, maar ten eerste, hoe ver is de technologie? Ten tweede, wat is dan die maatschappelijke impact? Die is heel divers. En ten derde, wat kun je doen? En wij constateren dat er echt al wel wetgeving is om dit in goede banen te leiden. Kijk, ook bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid en mediawijsheid, daar zul je nog stappen moeten maken. Om het te herkennen eigenlijk gewoon. Ja, om het te herkennen, maar ook om iets kritischer met informatie om te gaan. Dus kijk, het is natuurlijk zo, beeldmanipulatie zelf is niet per se nieuw. Hè? Wat je ziet is dat autoritaire leiders in het verleden, die maakten al gebruik van het wegfotoshoppen van afvalligen. Of zorgen dat je zelf er beter uitkomt. Er is een bekend beeld van, volgens mij was het Mussolini, dat hij op een paard zit met een paardentrainer. En die hebben ze dan weggeshopt, want dan ziet hij er wat stoerder uit. Ja. Dat is niet per se nieuw. Dat veranderde wel, of tenminste... toen Photoshop kwam, werd dat eigenlijk toegankelijker op grote schaal om beeld te manipuleren. Maar video gold nog heel lang als de laatste. Nou, dat konden we nog wel vertrouwen. En daar zie je nu inderdaad wel een kanteling. Je hoeft inderdaad nu niet meer iets over iemand te zeggen, maar je kan het diegene gewoon zelf laten zeggen. Ja, dat is toch, dat voelt. Ik krijg er toch een beetje een raar gevoel van. Maar we zullen er dus aan wennen, waarschijnlijk. Net zoals met Photoshop. Dat we weten dat als je een vrouwenblad openslaat, dat niet al die lichamen en gezichten waarschijnlijk zo. Precies, dus die volwassenwording, zeg maar. Hoe ga je met informatie online om? We weten inmiddels ook dat als je iets ziet online, dan moet je daar kritisch naar kijken. En dat geldt dus in de toekomst zeer waarschijnlijk ook. Dat we kritischer moeten kijken naar beeldmateriaal. En dat is natuurlijk ook wel interessant, want je ziet dat die maatschappelijke context is veranderd. Dus beeldmateriaal is in ons alledaagse leven veel belangrijker geworden. Het speelt echt een dominante rol. Is echt een dominante communicatievorm, beeldmateriaal. En het medialandschap zelf is ook veranderd. Dus je kan tegenwoordig met die opkomst van het internet en allerlei platforms, ben je niet alleen ontvanger van nieuws, maar kun je zelf ook het nieuws genereren. En kun je zelf ook je mobiel pakken, iets filmen, iets de wereld uitzenden. Je moet opeens denken aan Peter de Vries, daar is gebeurd, hoe snel dat ging. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Want kijk, wat je ziet is dat traditionele media, die hadden met elkaar natuurlijk wel een soort code of conduct van hoe ga je dan met informatie om. En dat geldt niet op Twitter, op Facebook. Al die mensen die zelf, die hebben dat niet met elkaar. En dan zie je inderdaad dat het kritisch evalueren van die informatie, ja, dat wordt veel minder goed gedaan. Dus we hadden van de week hadden we een zogenaamde dader. Nou, dat was een jongen die gewoon voldeed aan het signalement en had volgens mij een vriend een foto gemaakt en gezegd van dit is hem. En dat ging vervolgens viral. Dus er werd gezegd van dit is de dader, kijk uit als je hem tegenkomt. Dat was hem helemaal niet. Alleen online gaan die dingen dan snel viral. Omdat dus men minder geneigd is, zoals dat in de journalistiek al heel lang heel normaal is, om gewoon even je bronnen te checken en te kijken van klopt dit wel. Technologie gaat snel dus. technologie gaat snel. En nou ja, goed, dat maakt deepfakes tot een heel krachtig middel. En je zult dus als maatschappij, die maatschappelijke ontwikkelingen, die spelen ook een rol. Het medialandschap dat ontwikkelt, het belang van beeldmateriaal. En je zult dus ook in hoe je met die informatie omgaat, zul je met elkaar stappen moeten maken. Je hoorde Meerte van der Drift in gesprek met Jurre Das over deepfakes. Het hele gesprek beluister je op onze website of in onze eigen podcast. En daarvoor heb ik natuurlijk deze nodig. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Ja, deepfakes hebben natuurlijk alles te maken met iemand zo goed mogelijk nadoen. Dus nu ben ik benieuwd. Wie of wat is jouw beste imitatie? Wie doe jij zo perfect na dat je eigenlijk altijd scoort op verjaardagsfeestjes, dat mensen meteen herkennen wie het is? En als je dat dan wilt demonstreren door een audio-appje te sturen, dan mag dat natuurlijk altijd via de gratis NPO Radio 1-app. Ik ben benieuwd. Wie doe jij zo perfect na dat mensen meteen herkennen wie het is? Zeg er natuurlijk wel even bij wie het is. Ik ben ontzettend benieuwd. Laat het weten via de NPO Radio 1 heb, dan nu muziek. Dit is David A. Stewart samen met Candy Dulfer. Lily Was Here.

Vijf mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De 43-jarige PvdA-wethouder Reesma Roopram uit Barendrecht maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse Partij van de Arbeid, Binnert de Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en de lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt en zijn de kosten ongelijk verdeeld. De grote brand bij een kipleverancier in Bodegraven is geblust dankzij de inzet van een zogeheten crash tender. Dat speciale blusvoertuig werd van het vliegveld in Rotterdam gehaald om in één keer grote hoeveelheden water te kunnen spuiten. De brand in Bodegraven ontstond gisterochtend. Er kwam veel rook vrij die over de A12 trok. Auto's moesten vaart minderen en omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. De Britse miljardair Richard Branson heeft gisteravond een korte ruimtereis gemaakt. Het ruimteschip van zijn bedrijf Virgin Galactic kwam 80 kilometer hoog. Dat is volgens de NASA de grens voor de ruimte. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. Een klein kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde. Branson wil dit soort vluchten gaan aanbieden aan rijke ruimtetoeristen. En dan het weer. Vannacht klaart het op. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Dit uur heb ik weer de beste podcast van onze zender voor je verzameld. Want zo hoor je straks alles over hoe je 100% zelf bepaalt hoe en wanneer je zwanger wordt door het invriezen van eicellen. Maar eerst is het tijd voor muziek. De Britse singer-songwriter Dan Owen werd bekend van mooie powerballads zoals zijn Made to Love You. But blinded by the making up that I knew all along. But if I was me. And if I was made to love you, how come we're here again? And why does it hurt so bad? If I was made to love you. Prachtig, maar Dan deinst ook niet terug voor wat steviger werk. ...2018 Hideaway was dit. Heel anders dan Made to Love You dus. Maar wat gebeurt er nou als je deze twee stijlen met elkaar combineert? Nou, dan ontstaat er een prachtige akoestische versie van Hideaway. Dan Owen hoor je nu hier op NPO Radio 1. It's a long way down. I keep backing away from the edge. It's a slow burnout, like the fires that burn in my head. And it's a slow cry out when you got so many tears you could die. And it's a long time to wait. You take all my tears away. My body's cold, time is frozen. All these feelings have poisoned my soul. And in silence, I can't stand it. Please break these chains and hell, I can't hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, but I feel I can make it. It's a slow burnout, like the fires that burn in my soul. It's a cold, dry town when I got nowhere to go. My body's cold and time is frozen. All these feelings have poisoned my soul. And in silence, I can't stand it. Please break these chains and hell, I can't hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, but I feel I can make it and hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, but I feel I can make it. I can stand it. All this loneliness, I feel I can't do this alone. I need someone to remind my feelings that I've fallen down by the door. I can't hide away, you're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, but I feel I can make it and hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, and my tears won't save me now. And my tears won't save me now. De Britse Dan Owen hoorde je met een prachtige versie van zijn hit Hideaway uit 2018. Normaal dus een stuk steviger, maar ook met alleen gitaar fantastisch. Focus. Tijd voor een podcast dan. Achter het invriezen van eicellen zit een hele industrie die sterk in opkomst is. Redacteur Tom Reiner gaat in gesprek met researcher Kesha Hederman en regisseur Maren Merks over de documentaire die ze over dit onderwerp aan het maken zijn. Zijn we op weg naar een maakbare samenleving waarin we zelf bepalen hoe en wanneer we een kind krijgen? Is zomaar zwanger worden nog wel van deze tijd? Je hoort het in deze aflevering van Future Shock. Rest mij alleen nog maar te zeggen: hoi Tom. Hallo, je luistert naar de tegenlichtpodcast Future Shock en mijn naam is Tom Reiner. Op tv zijn er deze zomer geen uitzendingen van Tegenlicht, maar intussen zijn we wel heel hard aan het werk voor het najaar. Zo zit regisseur Maren Merks in de montage voor een aflevering over het invriezen van eicellen en de hele opkomende industrie die daarachter zit. Die uitzending staat gepland voor oktober. Deze keer ga ik in gesprek met researcher Kesha Hederman en natuurlijk met de maker zelf, Maren. We zitten op de redactie van de VPRO. Ik begin bij jou, Maren. Je hebt een beetje een lastige montagedag, geloof ik, hè? Ja, met wat hobbels. Ik ben antropologe van achtergrond, dus ik heb de participerende observatie heel serieus genomen en ben zwanger geraakt tijdens deze productie. Ja. Heeft het een met het ander te maken nog? Of? Ja, absoluut. Want ja? Ik ben eigenlijk. Ik kwam ook op dit idee omdat ik bij de leeftijdsgroep hoor die horen na te denken of een beslissing horen te nemen rondom fertiliteit. Ja, ja. Van het een kwam het ander. En dan vragen mensen zich af, denk ik, hoe oud je dan bent? In welke leeftijdscategorie dat dan is? Ik ben 37. 37, en ja. Ik word in de zomer 38, dus. Ja. En je zei van het een kwam het ander. Kun je dat nader uitleggen? Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik denk, hoe is het? Wat is het level van de tegenlichtluisteraar? Maar ik denk dat de meesten daarvan wel weten hoe het werkt met zwanger worden. Ja. Maar ik bedoel, het is niet via invriezen van een. Vind je ijzelig? Ik heb er een tijd geleden over nagedacht. Of toen ik eigenlijk op de leeftijd zat dat ik het had, misschien had moeten doen om nog enige kans te hebben. En dat is rond je 34, 35. En toen heb ik beslist of misschien ook het lot een beetje laten beslissen om er niet mee aan de slag te gaan. Om open te staan dat het me ooit zou overkomen, het zwangere geraken. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dan dit idee tot stand is gekomen? Ik zat op de toneelschool Maastricht als opleiding naast mijn werk bij de VPRO. En toen heb ik een theaterstukje gemaakt over het invriezen van eicellen. Omdat ik op een studie kwam van een onderzoeker, Lucy van der Wiel, die ook in de uitzending zit. En die heeft Freezing Fertility geschreven als afstudeerwerk. En dat ging eigenlijk over dat we door de techniek die het nu mogelijk maakt, bijvoorbeeld om eicellen in te vriezen, steeds meer vrouwen dat doen om ons heen. Dat daardoor je ideeën over vruchtbaarheid en ook de keuzes die je moet maken en helemaal aan het veranderen zijn. In the US they have some companies that really try to shift the focus from the group that currently freezes their eggs to a younger group of women. And so the idea is that they would convince women, say even in their 20s, to freeze their eggs. Sometimes this is explained with an idea of peak fertility. So rather than freezing fertility in general, they say you should freeze your fertility when you're at your peak. Dus door het de mogelijkheid, de optie die je hebt eigenlijk om je eicellen in te vriezen, moet je misschien op een leeftijd nadenken of je dat wel of niet wil doen. Op het moment dat je eigenlijk nog niet bezig bent met kinderen maken, want je wil eigenlijk iets uitstellen. Je wil eigenlijk de opties voor de toekomst misschien vasthouden. En zo dacht ik, toen ik op de toneelschool zat, ik ga dat researchen of ik dat zelf moet doen, wil doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus, toen las ik haar onderzoek en dat is in mijn hoofd blijven hangen. Ja, en hoe lang geleden is dat? Dat is nu 3-4 jaar geleden. 3-4 jaar geleden, precies. Ja. Dus dat is wat je zegt, het de hele tijd in je hoofd rond blijven spoken. En heel simpel dat ik nu op social media, op Facebook getarget werd door Grip Fertility. En dat is zo'n nieuwe vruchtbaarheidstest die eigenlijk claimt dat ze kunnen zien wat je voorraad eicellen is die je nog in je lijf hebt. Ja, ja. En dat is een commerciële test die eigenlijk uitlegt dat je door die test te doen, zal je beter weten wat je moet doen met je vruchtbaarheid. Of je meteen in actie moet komen of dat je het nog even kan uitstellen. En dat werd gepromoot door een aantal influencers, waaronder Lise Korpershoek. En dan dacht ik, wat is hier eigenlijk aan de hand? Hoezo moeten wij dat zelf managen? Wordt ons beloofd dat ze daar inzicht op in kunnen geven van wat je kansen zijn voor de toekomst? Hallo, ik ben Lise. Ik ben 35 jaar en ik zit al 4 jaar in een hartstikke gezellige relatie. Desalniettemin heb ik momenteel nog niet heel erg de behoefte om aan kinderen te beginnen. Maar ik snap ook wel dat ik niet nog 10 jaar moet wachten. Tenminste, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En om dat te weten te komen, heb ik een griptest gedaan. En waarom niet gewoon naar de huisarts gaan? Nou, omdat naar de huisarts gaan, ik alleen maar inzicht krijg op het moment dat ik zeg, hey huisarts, ik ben al een jaar aan het proberen om zwanger te worden. Of dat ik daarover lieg. Nou, ik ben niet al een jaar aan het proberen om zwanger te worden. En daarnaast, waarom de fuck moet ik eerst proberen zwanger te worden voordat ik inzicht mag krijgen in mijn eigen lichaam? Dus jij kreeg die getargete advertentie jij op social media? Absoluut. Welk platform was dat? Facebook. Facebook, ja. Ja. Ja. En niet weinig, dus heel vaak. Dus ik zit waarschijnlijk, Facebook weet natuurlijk meer over mij dan ik zelf. Dus die weet dat ik daarmee bezig ben over nadenken of zou moeten over nadenken. En ik kreeg volgens mij bijna wekelijks zo'n advertentie gepromoot. En toen dacht je inderdaad van, je vond het onderwerp aan zich vond je interessant. Toen dacht je van, nou, als big tech, om het zo maar even te noemen, zich ermee bemoeit, dan moet het misschien wel een onderwerp zijn waar ik dan voor tegenlicht mee aan de slag wil. En toen kwamen die twee dingen samen. Klopt. Dat is goed uitgelegd? Helemaal. Ja. Dat is een mooi moment om naar Kesha te gaan, die ook door Grip Fertility werd getarget. Voor de goede orde, Grip Fertility is een bedrijf dat vrouwen dus inzicht wil bieden in hun vruchtbaarheid. Het is natuurlijk, voor mij geldt ook, ik ben 33 en ik had precies hetzelfde in mijn omgeving. Ik woon in Amsterdam, het is ook best wel een randstedelijk verschijnsel volgens mij. Toch nog wel dat vrouwen hun eieren laten invriezen. En ook ik werd getarget met die advertenties van Grip Fertility. En toen Maren en ik, toen het duidelijk was dat we dit samen gingen doen, toen was mijn eerste opmerking naar Maren, ik moet dit doen. Toch? Ik zei, super fantastisch dat het er is. Ik wil ook mijn eicellen laten invriezen. En toen zei Maren, nou, dat weet ik zo net nog niet. Maar ik hoop dat je aan het einde van de research, dat zei ik, hoop dat je aan het einde van de research precies weet hoe het zit en wat je moet doen. En wat dacht ze toen, na maanden research? Ik weet het in dit geval gewoon echt niet zo goed, omdat ik nu wel een heel groot goed beeld heb van alle macro kanttekeningen die je erbij kan plaatsen. Ethisch, financieel, sociologisch, moeten we dit willen? Maar op een individueel niveau kan ik me nog steeds zo goed voorstellen dat je denkt, ja, fuck it. De kans is er, dus ik doe het. Dus het gaat om mijn kind en mijn leven, dus misschien moet ik het dan toch maar gewoon doen. Ja. En dat is precies waarom het een interessant onderwerp is. En ook precies waarom ik het eigenlijk nog steeds niet zo goed weet. Nee. Ja, dus dat is een gedachtegang die nog gaande is. Ja. Ja. Nee, dat is heel mooi. Dat is eigenlijk wat jij beschrijft en wat iemand die in de uitzending zit ook beschrijft. Het is door het te doen stel je eigenlijk ook die keuze uit. En dat is misschien iets wat je dan vervolgens na je 40 nog steeds mee worstelt. Namelijk, ik heb wat eicellen in die vriezer. Moet ik ze gebruiken of niet? En met wie dan? En hoe dan? En het enige wat je weet is dat je op dat moment ook je mag ze tot 49 gebruiken. Dat je die kans, nog open ligt. En dat je dan inderdaad wel dat traject in moet gaan. Dus ik snap, je koopt een bepaalde opties voor de toekomst. En dat voelt inderdaad empowering. En dat begrijp ik helemaal. En dat zou ik zelf ook doen. Maar je, met je hebt ook onrust. Omdat je daar blijft over nadenken. En vervolgens inderdaad, je legt ook iets wat voorheen misschien voor sommige vrouwen natuurlijk ging. Wat je al eerder zei, in handen van de technologie. Van je moet dan wel een IVF-behandeling aangaan. Dus je koopt. Wat kocht je? Je koopt tijd en je koopt een optie voor de toekomst. Ja. Maar je verbindt je ook aan derden om het mogelijk te maken. Het is ergens opgeslagen ook natuurlijk. En waarom denk je dat de vruchtbaarheidsindustrie, zoals je dat zo noemt, waarom is die in opkomst? Waarom is die er? Omdat de techniek er is. Dus veel van die toepassingen, zoals het invriezen van eicellen. Maar we hebben ook een man in Engeland gesproken voor de documentaire die nog een stukje verder gaat. Die vriest stukjes eierstok in. Dus die neemt dan echt een stuk, nou niet een heel groot stuk, maar een stuk van de eierstok. Snijdt die in plakjes en vriest die in om hem later terug te plaatsen op het moment dat jij kinderen zou willen krijgen. Het voordeel daarvan is dat je veel meer eicellen in één keer te pakken hebt dan bij een traditionele eicelpunctie. En dit soort toepassingen die waren er voor kankerpatiënten. En zodat vrouwen die bijvoorbeeld een tijd of onvruchtbaar zouden worden door een chemotherapiebehandeling, toch nog de optie zouden hebben om later zwanger te worden. En toen zei ze natuurlijk gaan denken van, hey joh, dit bestaat. Dus kunnen we dat niet op een andere manier ook aanbieden? En 10 jaar geleden is hier in Amsterdam, we waren niet het eerste, maar voor de Nederlandse situatie geldt dat 10 jaar geleden voor het eerst op niet-medische indicatie, dus het zogeheten social freezing, is begonnen. Ja, ja. Kun je dan, want daar weet je inmiddels denk ik alles van, hoe groot is die industrie? Kun je daar een... Ja, kun je daar iets over zeggen? Cijfers aan. Nou ja, nou ja, dat is... misschien dat je een beetje kan illustreren waar we dan aan moeten denken. Ja, het is een enorme groeimarkt, dat sowieso. Er gaan echt miljoenen, miljarden dollars in om. De belangrijkste Amerikaanse speler, Progyny, is een van de belangrijkste spelers, is een beursgenoteerd bedrijf. Het beste voorbeeld is inderdaad dat Progyny, of dat daaruit blijkt dat het een grote industrie is, dat die naar de beurs zijn gegaan en meteen stijgende lijnen lieten zien. En dat is geen fertiliteits... dat is eigenlijk een bemiddelaar die het regelt voor bedrijven die hun personeel deze techniek willen aanbieden, deze behandelingen willen aanbieden. En die hebben het aangeboden dus voor Apple, voor Facebook, voor de grote techbedrijven. En die zijn daarna de beurs opgegaan. En die werden met heel veel enthousiasme onthaald. Waarom zou je het willen? Ja. Nou ja, dat is een belangrijke vraag, denk ik. Nou, ik denk natuurlijk dat het is super individueel. Ik bedoel, als je een heel sterke kinderwens hebt, en dat is er volgens mij voor heel veel mensen, het is een oerdrift ergens om je voor te planten. Dus dat is heb je dat zelf ook? Ik heb dat zelf niet zo gevoeld nog. Maar ik sluit niet uit dat het ooit er zal zijn. Nee, maar dat is een beetje... Volgens mij is dat het ook het verhaal. Iedereen weet dat je mogelijk, en daar waarschuwen ze je ook voor, is dat je op een bepaalde leeftijd wel een kinderwens hebt. Dus het is een heel... je doet iets omdat je denkt of angstig bent, maar misschien heb ik die kinderwens straks wel en dan kan het niet meer. Dus het gaat niet om per se alleen die kinderwens te bevriezen en uit te stellen. Je wil je opties openhouden, omdat je de verhalen kent. Ja, dat je straks geen spijt hebt. Want er zijn geen spijt hebt. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die op latere leeftijd, als ze natuurlijk ook bij vriendinnen zien en ook als opa en oma's komen in een vriendenkring, dat ze dan wel zoiets hebben van ja, shit, ik heb het nooit. Die verhalen kennen wij allemaal. Dus dan zelfs als je geen kinderwens hebt op dit moment, en daarom werkt het natuurlijk ook, is het iets wat je een oplossing biedt voor een mogelijk probleem in de toekomst, wat je kent. En dat is een ingewikkelde... Iedereen kent de verhalen van, hey, pas op, straks heb je spijt en dan ben je te laat. En dus als je nu iets kan doen om die mogelijke spijt in de toekomst voor te zijn of te vermijden, is dat iets heel aantrekkelijk. Ja. Maar daarmee is het ook een oplossing voor een probleem wat er nog niet is. En dat vind ik problematisch, geloof ik. Kun je dat uitleggen? Hoe bedoel je dat precies? Ik heb nu nog geen kinderwens en het is een oplossing voor een probleem wat er zich misschien in de toekomst zal aandienen. Dan kan je zeggen, ja, slim, een beetje slimme meid vriest op tijd. Of is op de toekomst voorbereid. Ja, een van de zinnen uit jouw voice-over, volgens mij. Die blijft erin, denk ik, hè? Ja. Dacht ik al. Maar ja, ik heb dat probleem nu nog niet. Maar ik moet er dan nu wel een beslissing over nemen. En ik moet nu wel bedenken, wil ik hier dan 10.000 euro aan besteden, snap je? En waarom is het zo belangrijk, nogmaals, dat we... en dat spreek ik helemaal puur voor mezelf, maar het is misschien ook wel een maatschappelijke vraag. Waarom is het zo belangrijk dat we kinderen krijgen? Ja. Is dat omdat het inderdaad een oerdrift en een individuele sterke wens is? Zeker, in sommige gevallen of in veel gevallen. Maar het is misschien ook wel, het hoort misschien ook wel ergens bij, en dat is ook een van de dingen die uit ons research naar voren kwam, bij de verwachtingen die we van vrouwen hebben. En de verwachting dat je als vrouw ook moeder bent. En nou ja, dus dat soort dingen horen allemaal wel bij dit gesprek, denk ik. De verwachting, en dat is dan sociale druk. Mm. Ja. Er zijn dus veel jonge vrouwen van in de 30 die er nog niet klaar voor zijn voor een kind. Maar intussen tikt die vermaledijde biologische klok verder. Hoe dat voelt, weet ik als man niet. Althans, dat dacht ik. Hoe werkt dat dan, zo'n biologische klok? Ik bedoel, ik ben natuurlijk zelf man. Ja, je hebt ook een biologische klok. Is dat zo? Ja. Oh. Ja, we hebben met één ondernemer gesproken in zijn Argentijns-Amerikaan. Start-up ondernemer, ook iemand die dacht, ka-ching, er valt hier geld te verdienen. Ik ga hem eens op die fertiliteitsmarkt storten. En die zegt, zijn ideaal is een model waarbij zowel mannen als vrouwen jong hun sperma dan wel eicellen invriezen. Zodat je eigenlijk al je prime material hebt vastgezet waarmee je later dan kinderen kan gaan maken. En bij mannen is het zo, vond ik ook interessant om uit de research te leren, dat vrouwen hebben moeite met, als ze ouder worden, is het voor vrouwen moeilijker om zwanger te raken. Maar bij mannen, die blijven in die zin nog wel vruchtbaar, dat ze een kind kunnen maken met hun sperma. Maar dan is er vaker problemen later in het leven van het kind. Dus die biologische klok is voor zowel vrouwen als mannen wel degelijk een ding. En iets wat wij heel veel tegen zijn gekomen in die research is het grafiekje van vruchtbaarheid. Je bent op een gegeven moment rond je 20ste volgens mij op je top van je vruchtbaarheid. Dat neemt daarna af. En dat, ja? 16 natuurlijk. Oh ja? Ja? Maar het optimale moment om een kind te krijgen. Misschien iets later. En dan Dat neemt wat af. En vanaf je 35ste komt er echt een vrij steile dip in die curve. Ja, ja, ja. Ja. En dat weet je, dat voel je natuurlijk ook gewoon aan. Maar dat is het interessante aan die steile curve is dat dat ook zo verkocht wordt. Dus dat ook een steile curve wordt aangeduid. Want de kans dat je nog vruchtbaar wordt na je 35 is nog steeds echt wezenlijk. Dat je zwanger wordt na je 35 is nog steeds wezenlijk. Als je gewoon vaak probeert en een paar jaar probeert, dan heb je elke maand wel weer een kans. En natuurlijk met het invriezen van je eicellen zeggen ze dat je die kans bevriest. Maar op het moment, dat vond ik wel ook bijzonder uit de film, is het praten over je eigen vruchtbaarheid of over dat invriezen van de eicellen wordt ook een soort van score. Van hoeveel eicelletjes heb jij in de vriezer? Oh ja? Ik heb er 14, ik heb er 20. Hoeveel geld heb je gehad om eicellen in te vriezen? En hoeveel eitjes zijn er uitgekomen? Terwijl dat niets zegt over de kans dat je met die eicelletjes nog vruchtbaar zult worden, want u weet natuurlijk niet op het moment dat die cellen in de vriezer liggen wat de potentie is van zo'n eicel. Dus eigenlijk, vrouwen gaan tegen elkaar opbieden van het aantal eicelletjes dat ze... Nee, dat gebeurt. Dat is niet dat vrouwen tegen elkaar gaan opbieden, maar het wordt wel het kwantificeren van het resultaat van zo'n ingreep is wel aan de hand. Van, ja, ja, ja. Als het tegen jou gezegd wordt van je hebt de meeste kans als je rond de 30 eicellen bij ons invriest, dan wordt er natuurlijk wel een streven van als jij dan bij een behandeling. Er was één vrouw in het café, die had er misschien 9 geoogst, zo heet dat dan ook. Dan voel je natuurlijk wel dat je behandeling niet helemaal af is. Want als ze zeggen, je moet er wel eigenlijk 30 in de vriezer hebben liggen, ja, ja, ja. Om een wezenlijke kans te hebben op een kind. Nou, dan weet je dat je met 9 er nog niet bent. En eigenlijk is die wereld, want ik heb een stukje van je uitzending al gezien. Die wereld is eigenlijk, ja, ik noem het maar gewoon volledig gekaapt door de commerciële partijen. Zou dat beter in overheidshanden kunnen komen of misschien wel gereguleerd moeten worden? Overheidshanden. Nou ja, overheidshanden, ja, of in ieder geval dat er wetten, dus, wetten komen. Eén zo'n spreker in de uitzending zegt ook, ja, je wil de dokters niet uitnodigen in je slaapkamer. En al zeker niet de politici in je slaapkamer hebben. Maar je moet er volgens mij wel als maatschappij over praten als zo'n techniek bestaat, als die handel er is, op welke manier je die reguleert en wie daar geld aan verdient. Of dat zou ik als patiënt of als cliënt zelf ook willen weten. Aan wiens businessmodel draag ik bij als ik deze ingreep zou ondergaan? En aan welke logica draag ik bij of wie verdient er aan mijn ingreep? Ja. En op dit moment is dat in Nederland nog waarschijnlijk redelijk gereguleerd. En wordt daar nog niet heel veel reclame voor gemaakt, nog niet heel veel winst op gemaakt. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is om dat te weten en te kunnen zien. En daarvoor te kunnen kiezen. En daarom is het wel interessant dat zo'n bedrijf als bedrijf of een NGO als BPass. Dat wat die ook in jouw uitzending zit, hè? Die op dat moment ook een soort ruimte aan het inrichten zijn. We have three beds. Okay. Here and then a nurses station there. So the nurses will be looking after the patient. And then we will egg collect and the tubes with the fluid will be passed into the lab here for us to. Is this gonna have a door? Yes, this is gonna be a door. So this is going to be the UK's first not-for-profit IVF service. This is the hub. It's really exciting. Yes. Ja, die zijn nog echt letterlijk in aanbouw. Ja. Dat die dat zonder winstbejag aanbieden. En dat ze ook dat hun project is. Van wij willen deze behandelingen wel aanbieden, maar wij willen daar geen winst op maken. En wij willen een eerlijk verhaal vertellen over de kansen en de mogelijkheden. Ja, want dan kom je ook denk ik bij de ethische kant van het hele verhaal. Is dat je natuurlijk, wat je natuurlijk ook ziet met Google en Facebook, die zijn natuurlijk begonnen als de disruptors. Dus die zijn ergens mee begonnen. En die zijn nu zo groot dat die eigenlijk onvermijdelijk zijn geworden. Het zijn poortwachters begonnen, geworden. En dat geldt misschien in deze vrij nieuwe tak ook nog wel, hè? Dat je natuurlijk, je begint ergens mee, je wordt dan groot, je wordt beursgenoteerd en dan kun je eigenlijk niet meer terug en dan loop je ook als overheid of als wetgever achter de feiten aan. Is dat een gevaar dat hier ook dreigt, denk je? Of is dat? Dat weet ik niet. Volgens mij worden er nog steeds, gelukkig goddank, vaak genoeg baby's gemaakt op een natuurlijke wijze. Maar je kan je wel voorstellen, en dat is wel wat er hier aan de hand is. Kijk, als je op het moment dat jij je eicel hebt ingevroren en je bent van plan om daar kinderen mee te maken, krijgen, dan heb je het ook over een IVF-traject. Dus je stapt wel, waar we het net ook al even over hadden, je wordt al sneller patiënt. Daar waar je dat misschien op een andere manier niet zou zijn geworden. Dus je stapt in een medisch traject. En dat is iets waar denk ik deze bedrijven zich wel van bewust zijn. Van deze mensen komen nog eens terug. Ja. Dit is niet een eenmalige transactie. En vervolgens komt Maren nog met een grappige en misschien ook wel veelzeggende anekdote. Dat was de pitch van een van die grote investeerders en CEO's in de uitzending. Die zei, seks is in de toekomst voor de slaapkamer en reproductie is iets voor de professionals. En toen vertelde ik hem aan het einde van het interview dat ik zelf zwanger ben. Wat hij toen nog niet had gezien. En ik vroeg hem van, ik heb het gewoon in de slaapkamer gedaan. Ben ik nu een amateur of vind je me onverantwoord eigenlijk? En toen vroeg je me wel allerlei vragen van, heb je dan de embryo's getest? Nee, want het is natuurlijk gebeurd. Heb je dan wel allerlei DNA-testen gedaan? En ik zou je toch aanraden om nog, er zijn allerlei testjes die je nog kunt doen. Genetische testjes die niet invasief zijn, die je kunt doen als je ook natuurlijk bent bevrucht geraakt. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling, want dat hij ervan uitgaat dat je, als je al die dingen kunt doen en al die testen kunt doen, zodat je meer weet dat je kind gezond zal zijn als het ter wereld komt, waarom zou je dat niet doen? En hij zei, dat is het verschil tussen zij die willen weten en zij die liever hopen. En zij die liever hopen zijn mensen die het dan natuurlijk doen, die het die niet de techniek en de wetenschap ter handen nemen die er toch is. Ja. En hij zei, en ik ben iemand, ik en mijn vrouw, we zijn mensen die het liever dingen weten op voorhand. En zeker willen weten dat de baby die je op de wereld brengt volledig gezond is en dat je er zelf alles aan hebt gedaan. En ik kan me wel voorstellen dat als dat allemaal mogelijk is en de meeste mensen om je heen doen dat ook, ja, waarom dat ook een druk legt op, waarom zou je dat niet doen? Want als jij het dan niet doet, dan is het je eigen keuze geweest. Maar is het voorstelbaar dat we daarheen gaan, zeg maar, als je over 10 jaar dat kijkt? Denk ik wel. Dat je ook een soort maakbare samenleving creëert, maar ook op dit vlak. Ja, ik denk het zeker. Dus nu op dit moment ligt er in de Tweede Kamer weer die embryo bed. Ja. Nou ja, volgens een aantal ethici die wij hebben gesproken, opent dat de deur naar verdergaande maakbaarheidsingrepen als het gaat om kinderen maken. En moeten we dat dan goed of slecht vinden? Of kunnen we ik dat ben gewoon... geen ethicus. Nee, oké, maar goed, je hebt er natuurlijk wel gevoel bij. Ik vind het heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Omdat ik denk dat het een individuele keuze is. En ik snap ook echt dat er voor sommige mensen en in sommige gevallen... en dat is nu ook al wel zo, dat er embryoselectie... als er een bepaalde kankervorm in je familie zit... echt een fantastische uitkomst is... waarmee je heel veel verdriet kan besparen. En dat snap ik. En dat is, de techniek brengt ook heel veel moois. Ja, maar dat wil je misschien ook weten. Heb ik een kind met syndroom van Down bijvoorbeeld? Nou, dat weten we dat... toch ook. En die zijn er ook steeds minder. Ja, nee, maar dat is daar zit natuurlijk wel... dat zit echt wel een ethisch dilemma aan vast. Want dan... Ja, ik gevoelsmatig en op basis van wat ik ervan weet... en daarover gelezen heb, zou ik zeggen... perfectie is niet iets wat we moeten willen nastreven. Nee. Goddank maakt de natuur soms ook heel leuke foutjes. En er zijn dingen onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. De uitzending van Maren en Kesha is in het najaar te zien. Intussen kun je natuurlijk voor allerlei mooie verhalen terecht op onze site. En abonneer je vooral op onze nieuwsbrief voor een wekelijkse portie toekomst. Je moet er vandoor, denk ik, hè? Ja. Nou, succes. Merci. Met het monteren. En dank jullie wel voor het gesprek, Kesha en Maren. Graag gedaan. Ja, dat was leuk. Je hoorde een aflevering van Future Shock, een podcast van VPRO's Tegenlicht. Meer afleveringen over de toekomst van de wereld vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Uit de absurdistische Netflix-special Inside is dit Bo Burnham met het intieme Dead Funny Feeling. Stunning 8K resolution meditation app. In honor of the revolution, it's half off at the Gap. Deadpool self-awareness, loving parents. Harmless fun. The backlash to the backlash to the thing that's just begun. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. The Surgeon General's pop-up shop, Robert Iger's face. Discount Etsy agitprop, bugles take on race. Female Colonel Sanders, easy answer, Civil War. The whole world at your fingertips, the ocean at your door. The live action Lion King, the Pepsi halftime show. 20,000 years of this, 7 more to go. Carpool karaoke, Steve Aoki, Logan Paul. A gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. Hub's terms of service, going for a drive, and obeying all the traffic laws in Grand Theft Auto 5. Full agoraphobic, losing focus, cover blown. A book on getting better, hand delivered by a drone. Total disappointment. disassociation fully out your mind. Googling derealization, hating what you find. That unapparent summer air in early fall. The quiet comprehending of the ending of it all. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. Just wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Zijn special Inside op Netflix raad ik je enorm aan. Een gamechaser voor de comedy. Absoluut. Bo Burnham hoorde je met het prachtige That Funny Feeling. Focus. Met Ruben van Haften. Luister jij nu naar dit programma? Doe je dat via de app van NPO Radio 1, via de website of gewoon via een analoge radio, via een FM-frequentie? Nou, als dat laatste het geval is, dan moet je misschien even opletten. In steeds meer regio's in ons land zet Ziggo namelijk het analoge radiosignaal op de kabel uit. De gevolgen daarvan bespreekt Casper Meijer met tech-redacteur Nick Wouters in de NOS op 3 Tech Podcast. Let's talk about tech, baby, hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Casper Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. Misschien heb je deze boodschap de afgelopen tijd wel eens langs horen komen op je radio. Als u dit bericht hoort, luistert u nog analoge radio. Het analoge radiosignaal stopt binnenkort definitief. Want in steeds meer regio's in het land zet Ziggo het analoge radiosignaal op de kabel uit om plaats te maken voor digitale diensten. Heb jij nog een ouderwetse radio staan thuis, dan heb je dikke kans dat je of nu al niks meer ontvangt of dat het binnenkort voor jou ophoudt. Hoe erg is dit? Nou, dat ga ik bespreken met economieredacteur Nick Wouters. Ha, Nick. Goeiedag. Ik kan me voorstellen dat een deel van de podcastluisteraars misschien helemaal is opgegroeid in de digitale wereld en dus geen idee heeft wat de term analoge kabelradio überhaupt inhoudt. Dus als eerste vraag even, wat is of was dat? Nou, dan hebben diegenen misschien nog wel ouders die op die manier luisteren. Of een opa en oma die een stereo-installatie hebben en die daar via de kabel naar de radio luisteren. Ja, je hebt verschillende manieren om radio te ontvangen. Via de ether, dat is denk ik wel de bekendste. In de auto, hè, de autoradio. Tenminste, daar heb je inmiddels ook weer wel nieuwe varianten van. Maar dat is een manier. En je hebt de andere manier om via de kabel, de coaxkabel die je huis binnenkomt, om die direct aan te sluiten op jouw radiotuner, even te zoeken naar de juiste frequentie en dan kun je radio luisteren. Je had vroeger, kan ik me herinneren, bij mijn ouders hadden ze dan Sky Radio opstaan en dan kwamen er om het uur spotjes voorbij met de tekst: luister Sky Radio op zoveel punt zoveel op de ether of op de kabel op zoveel punt zoveel FM. Ja, dat hoor je nog steeds, ook bij de sommige NPO-zenders wel nog dit en dit is hier en daar te ontvangen. En kabel is dus een vorm. Maar wat is het pluspunt van kabelradio ten opzichte van, tenminste, ja, houdt dus binnenkort op te bestaan, maar wat was het voordeel ten opzichte van gewoon een sprietantennetje? dat de kwaliteit een stuk degelijker is. Ja, sprietantennetje, daar kunnen toch ook weer storingen op komen. Dat je hem niet helemaal goed op de zender kan afstemmen. En ja, kabelradio klinkt wel heel goed. De man van Vodafone Ziggo die ik sprak zei dat ook met via de FM-antenne ook die kwaliteit kunt krijgen. Maar in mijn beleving is kabelradio, analoge kabelradio, toch wat helderder, strakker geluid dan via de ether. En meer heb je dat ook die ervaring? Ja, eigenlijk wel. En meer keuze in zenders, net als op tv via de kabel. Want je kan ook buitenlandse zenders luisteren, zoals VIP, een hele leuke Franse radiozender. Oh. Goed, dat stopt dus. Het wordt in fases in het hele land uitgezet. Waarom eigenlijk? Ja, Vodafone Ziggo die stopt er nu mee als grote kabelmaatschappij, omdat ze ruimte op die kabel die ze hebben willen vrijmaken. Ze bieden allerlei diensten aan, internet, tv, analoge radio dus ook. En ze zeggen, ja, als we dat nu weghalen, dan hebben we ruimte om andere diensten te kunnen aanbieden. Internetsnelheid, daar zijn ze heel erg mee bezig, hè, om die te vergroten, om de concurrentie met KPN aan te gaan. Het gigabit-netwerk willen ze hebben. En ze zeggen, als wij dit signaal stopzetten, dan maakt dat zoveel ruimte voor ons vrij dat we ons netwerk kunnen upgraden en hogere internetsnelheden kunnen aanbieden aan onze klanten. Ja, en dan is dit een dienst die relatief weinig gebruikt wordt. 5-10% van hun klanten zou nog analoge radio luisteren. En dan is de beslissing, wordt dan een keer genomen om te zeggen, nou ja, als dat het gebruik ervan afneemt en we kunnen zoveel winst maken op internetsnelheden, dan gaan we dit maar een keer stopzetten. En dat moment is nu gekomen. Overigens hebben ze dat ook al met analoge televisie gedaan eerder. Ja. Je kon in het verleden in de slaapkamer, de tv werd vaak direct op de kabel aangesloten. Kon je ook even zoeken naar zenders en dan op die manier tv kijken. Ja, daar heb je nu ook een digitale ontvanger voor nodig, of een tv die digitale signaal kan verwerken. Ja, ja. Je zei 5-10% van de Ziggo-klanten gebruikt dit nog. Om hoeveel mensen gaat het dan? Ja, dat is toch wel behoorlijk wat, want Ziggo is een groot bedrijf. 200 tot 400.000 mensen zouden nu nog op deze manier radio luisteren. Maar dat is een enquête die zij gedaan hebben. Dus precieze getal is niet bekend. Ook sommige mensen zullen niet eens weten hoe ze radio luisteren, denk ik. Die denken gewoon, ik zet de radio aan, er komt muziek uit en ik vind het prima zo. Maar volgens schattingen is dat in ieder geval 200 tot 400.000 mensen die dus hun radio moeten aanpassen. En wat nu? Ja, verschillende alternatieven zijn er. Je kan natuurlijk via internet luisteren. Hè. Dat is een methode die veel gebruikt wordt via je laptop of telefoon. Zou natuurlijk kunnen. Je kan bij Vodafone Ziggo een gratis FM-antenne krijgen. Die sluit je dan aan op je radiotuner, zodat je toch dat signaal vanuit de ether dus opvangt. Dus zoals je dat ook in je auto doet. Je kan ook nog kiezen ervoor om een digitale kabelradio-ontvanger te kopen. Die moet je wel kopen. €50 kost die. En dan kan je allerlei zenders opzoeken. En kan je ook die weer Franse verbinden. VIEP, Franse VIEP weer beluisteren, bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of VIEP in het Ziggo-aanbod zit. Ah, gelukkig maar. Ja, en je hebt nog DAB+, wat je kunt kopen. De digitale opvolger van de ether. En op die manier kan je ook luisteren. Ja, en je kan, wat je ook kan doen, je tv aanzetten en daar naar het radiosignaal gaan. En op die manier luisteren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die een fijne stereo set met mooie speakers hebben, dat ze die liever gebruiken dan tv. Maar het is inderdaad een manier. Dus eigenlijk zijn er best wel veel verschillende manieren om naar radio te luisteren. Maar je kan ook natuurlijk die tv nog op je mooie geluidsset aansluiten. Ja, nee, er zijn gelukkig nog voldoende manieren om radio te luisteren. En hoef je daar voor het radio luisteren niet te laten, zou ik zeggen. Ja, toch zag ik wel bij de reacties op Facebook, bij de NOS, op jouw artikel, veel verontwaardiging. Best wat mensen die zeggen, ja, mijn bejaarde ouders hebben nog een ouderwetse radio die ze al 40 jaar of 30 jaar hebben en snappen dit niet. Ook mensen die het schandalig vinden dat ze gedwongen worden om nieuwe apparatuur te kopen. En ik zag zelfs de, waar zijn we in dit land mee bezig, of iets wat erop leek. Bertie van Stoorgeld. Snap jij die reacties? Nou, ik snap wel dat het heel vervelend is als iets goed werkt en het werkt al tientallen jaren goed en het wordt van je afgenomen en je moet het daarna gaan verdiepen van, ja, hoe moet ik het dan gaan oplossen? Dan is dat, snap ik best wel, dat voelt alsof er iets van je wordt afgenomen. En er wordt natuurlijk ook dan iets van je afgenomen, terwijl je natuurlijk wel hetzelfde bedrag blijft betalen aan het bedrijf. Maar ja, dat is dan vooruitgang zoals we dat noemen. Ja, het was wel onoverkomelijk dat het een keer zou gaan gebeuren. Want het is wel een ouderwetse manier. Maar ja, het is dan toch het moment altijd waarop het gebeurt. Dat is niet fijn. En dan moet je weer even gaan nadenken. Ja, hoe moet ik het dan gaan oplossen? En dan die andere oplossingen kunnen wel wat ingewikkelder zijn. Ik zou zeggen, met een DHB Plus radio, zet hem op de frequentie die je wil. En dan heb je ook natuurlijk het signaal. Ja. Dus het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Maar je moet er wel even over nadenken. Ja. Ik denk, ja, ik snap dat gevoel ook wel. Maar ik denk ook, ja, weet je, als je na 20, 30, 40 jaar een keer wat nieuws moet kopen, ja, misschien is dat niet leuk. En dat kost natuurlijk geld. Maar we vervangen onze telefoons vaker dan onze radio's, denk ik. En hopelijk hebben die mensen die niet zoveel verstand hebben van techniek nog wat slimme mensen in de buurt die het wel kunnen oplossen. Ik zag trouwens dat lokale radiostations ook bezig zijn om hun luisteraars erop te wijzen. Omdat die vaak ook begonnen zijn via de kabel en op die manier hun luisterpubliek hebben veroverd. En er zijn er ook bij die zeggen, heb je vragen, mail ons dan en dan gaan we je helpen. Dus wellicht. Ze zouden een soort wijkteam moeten opzetten van vrijwilligers die dan mensen helpen met het aansluiten van een digitale radio. Bij tv hebben ze dat toen nog wel gedaan. Toen ze dat analoge signaal afsloten, gingen ze de verzorgingshuizen in om mensen te helpen. Ja. Maar bij deze operatie doen ze dat niet. Maar misschien de simpelste tip, als je zo'n mediabox hebt van Ziggo, daar zit ook gewoon een geluidsuitgang op. Die kan je ook op je versterker aansluiten. En dan heb je misschien hoef je niks nieuws in huis te halen. Moet je alleen zorgen dat het een beetje bij elkaar in de buurt staat. Maar dat is wat ik mijn schoonouders heb geadviseerd toen bij hun in Friesland al een paar maanden geleden de digitale of de analoge radio werd uitgezet. Ah ja, en moeten ze dan voor het juiste kanaal te kiezen, moeten ze wel even de tv aanzetten? Of kan je dat gewoon zo blind display? Op een gegeven moment kan je dat blind, denk ik. Maar in het begin is het wel handig om daar even de tv bij aan te zetten. Maar je hoeft de tv niet aan te laten staan als je eenmaal je radiozender hebt. De radiopuristen zeggen dan natuurlijk, ik ga mijn tv niet aanzetten om radio te luisteren. Hoe luister jij zelf radio thuis? Ja, ik zet mijn tv aan om radio te luisteren. Ja, nee, inderdaad, dat doe ik. Dus dan zet ik hem aan, zet ik naar 801. Volgens mij is dat Radio 1. En soms naar 803 voor 3FM. En veel verders heb ik niet. Jij? Oké. Ik luister, we hebben in de keuken een DAB-radiootje. Dus als ik aan het koken ben, luister ik wel eens daarnaar. En verder gewoon op de stereo set heb ik een luister ik via internet. Ik heb een Raspberry Pi. Dat zijn van die kleine mini-computertjes. Daar heb ik een digitale uitgang bij gekocht. En die is op mijn versterker aangesloten. Dus ik heb een mediaspeler daarop. Waarbij je radio, Spotify, eigenlijk alles wat je ook met Sonos kan. Alleen dan voor een fractie van het geld heb ik. En ik ben daar best tevreden mee. Wat zou tot slot, als iemand het nu aan jou vraagt van help, ik zit met mijn handen in het haar, wat is volgens jou nu de meest toekomstbestendige radio om te kopen? Ja, in theorie is dat DHB Plus. Ja, jij zegt DAB, dat vind ik trouwens nog wel hipper klinken eigenlijk. Oh, sorry. Dat mag. Dat is in theorie de toekomst van radio. Maar ik hoor ook dat het ontvangst binnen soms nog wat te wensen overlaat. Ik weet niet of jij daar ervaringen mee hebt. Dus ik zou dat eerst even testen. Het wisselt heel erg. Waar het bonnetje nog? En dan, soms is het echt een drama, inderdaad. Oh ja. Nou, dan zeg ik, doe het via je laptop en sluit daar de installatie op aan. Of via je digitale ontvanger. Goed, dan nog even een ander nieuwtje over Ziggo. Dat bedrijf verliest de ene na de andere sportlicentie. Hoe zit dat? Ja, toch wel een probleem wordt dat voor het bedrijf. Want zich heeft zich geprofileerd als steeds meer een sportorganisatie, waar een tv-zender begon een aantal jaar geleden met Formule 1. Max Verstappen als symbool van Vodafone Ziggo. Ze hebben ook een Max-abonnement. Dat is ook het type abonnement. Formule 1 was al bekend dat ze die gaan verliezen. Premier League is er nu bijgekomen. NBA basketbal waren ze ook al kwijt. Komt een nieuwe Zweedse partij, de Nederlandse markt op, die gaat dat doen. En dan wordt het voor Vodafone zeker toch moeilijker om zich te onderscheiden van alle andere aanbieders. Dus dat wordt echt wel een klus. Daar zijn ze wel van te neergeslagen binnen het bedrijf. Merk je wel met mensen die daar werken, die ik gesproken heb. Dus, wat gaan ze dan nu de hele dag op Ziggo Sport uitzenden? Ja, dat is toch nog echt wel de vraag wat ze daar gaan doen. Ja, of die zender ook gaat blijven. Dat is nog onzeker. Ja, vooralsnog, ze hebben ze niet gezegd dat ze ermee gaan stoppen. Maar misschien moeten ze inderdaad op zoek naar andere uitzendrechten. Maar er is nu een hele grote partij, die Zweden. Dat is een grote partij met veel geld. Die willen zich de komende 5 jaar op de Nederlandse markt vestigen. Die hebben daar veel voor over. En daar gaat Vodafone Ziggo niet tussen komen. Dus met sport gaan ze het voorlopig niet redden. Hmm. En wat betekent dat voor de sportliefhebbende kijker? Ja, dat je wel weer een abonnement erbij moet gaan halen bij die Zweden die eind dit jaar de markt opkomen. Als je bepaalde sporten wil kijken die daar naartoe verhuizen. En als je weer van voetbal houdt, moet je weer ESPN-abonnement nemen. Dus het versnippert nog ietsjes meer. Ja, dan toch maar DHB Plus aanschaffen misschien. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering, die onder andere ingaat op alle nepfilmpjes en foto's die verschenen rondom de aanslag op Peter de Vries, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dat was Focus alweer bijna voor deze maandag, maar eerst nog muziek. Dit zijn 10 Years After met I'd Love to Change the World. Ten Year After hoorde je met I'd Love to Change the World. En dat was Focus alweer voor deze maandag. Zometeen is het de beurt aan Gaan met Jacob. Jacob, hele goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Fijn dat we er weer zijn. Ja, zeker. Hey, waar ga je het over hebben? Ja, het is tijd voor een nieuwe maandag. Maar we kijken nog eventjes terug op afgelopen week. Want de boeren die maken zich zorgen. Ja. Ze protesteerden afgelopen week weer tegen het stikstofbeleid van de overheid. Mm-hmm. Is het een oplossing bijvoorbeeld om alle agrarische bedrijven biologisch te maken? Zou dat misschien een oplossing zijn? Dan is dat gewoon eventjes iets wat we hier bedenken en kan dat helemaal niet. Of lossen we dus daarmee helemaal niets op? De stelling zometeen is biologische boerderijen moeten de norm worden. En nu ben ik heel benieuwd, misschien ben je zelf boer. Want het is natuurlijk wel een beetje tijdstip, hè, dat je eruit uitkomt, uit de veren. Ja, die worden nu wakker, ja. Die lopen richting de melkput. En ik zou heel graag ook met boeren zometeen gewoon in gesprek willen gaan over dit thema. 0800-1121, ook als je natuurlijk niet boer bent en je hebt hier een mening over. Gewoon bellen. 0800-1121. Dat is straks. Focus is er morgen weer. En dan gaan we het hebben over digitale inclusie met Nicole Goedhart. Fijne maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie van Haiti heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Volgens de politie gaat het om een man die met een privéjet het land is binnengevlogen. Amerikaanse media melden dat het gaat om een Haitiaanse arts die in Florida werkt. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. De president werd vorige week doodgeschoten in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Zij ligt nu in een ziekenhuis in Amerika. 5 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De 43-jarige PvdA-wethouder Reesma Roopram uit Barendrecht maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse Partij van de Arbeid, Binnet de Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistof in het lichaam fors verhoogt. En Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na een verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het gisteravond op Wembley 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na 2 minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Het was de snelste goal in een EK-finale ooit. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Een hele goede morgen, maandag 12 juli. Weer een nieuwe dag. De extra vroege ochtendshow. Misschien heb je wel vakantie, dat zou natuurlijk kunnen. Met Jacob de Vries. Want het is de eerste week van de vakanties, dus misschien geniet je er lekker van of moet je nog eventjes doorwerken. Dit is in ieder geval de extra vroege ochtendshow tot 6 uur. Je kunt de komende 2 uur weer meepraten over het nieuws. Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over biologische boerderijen. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag hoeven kinderen tot en met 12 jaar niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. De zogenoemde snottenbellenrichtlijn is met instemming van het OMT aangepast. En Italië heeft het EK gewonnen van Engeland. Het werd 1-1, maar de Italianen die wonnen door het nemen van penalties. Dit is de tweede keer dat Italië de winst binnensleept. De vorige keer was in 1968, dat was natuurlijk alweer een tijdje geleden. En tenslotte verblijven we eventjes bij Italië. Italiaanse steden die volgend jaar het Eurovisie Songfestival willen organiseren, die kunnen vandaag hun bidboek inleveren. Dankzij de winst van Maneskin in Rotterdam mag Italië voor de 3e keer het Songfestival organiseren. Zometeen gaan we het hebben over de verschillende onderwerpen in de geschiedenisboeken. Welke thema's mogen volgens jou niet ontbreken? Maar nu eerst over biologische boerderijen. Moeten die de norm worden in de toekomst? Ja, afgelopen weken lieten de boeren weer van zich horen. Ze protesteerden opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boerenactiegroepen stonden op het Malieveld in Den Haag en verzamelden zich op 4 locaties in de omgeving van Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch. Ja, een actievoerder op het Malieveld vertelde aan de NOS wat de boodschap van de boeren dit keer is aan de overheid. Wat is de boodschap? Luister eens naar ons. Kom eens kijken. Praat niet over ons, maar met ons. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want wij willen heus wel veranderen. Maar daar moet het wel met ons gesproken worden. Ja, Carola Schouten, onze demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, was afgelopen jaar in het televisieprogramma Zomergasten te zien. Daar werd ook gevraagd naar het stikstofprobleem. Want hoe moeten we dit oplossen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons landbouwsysteem, wat we nu hebben, daar zijn wij hoog efficiënt. We kunnen heel veel produceren. En ook als je het internationaal vergelijkt,